بازدادن پادشاه گنجنامه را بدان فقیر که بگیر و ما از سر این برخواستیم. چون که رقعی گنج پر آشوب را شه مسلم داشتان مکروب را، گشت ایمن اوز خسمان و زنیش، رفت و می پیچید در سودای خیش. یار کردو عشق دردندیش را، کلب لیست خیش ریش خیش را. عشق را در پیچش خود یار نیست، محرمش در ده یکی در یار نیست. نیست از عاشق کسی دیوانه تر، عقل از سودای او کور است و کر. زان که این دیوانگی عام نیست، طب را ارشاد این احکام نیست. گر طبیبی را رسد زین گون جنون، دفتر طب را فروشوید به خون. طب جمله عقل ها منقوش اوست، روی جمله دلبران روپوش اوست. روی در روی خدا را ای عشق کیش، نیست ای مفتون تو را جز خیش. خیش قبله از دل ساخت آمد در دعا، لیس للانسان الا ما سعا. پیش از آن کو پاسخی بشنیده بود، سالها اندر دعا پیچیده بود. بی اجابت بر دعاها می تنید، از کرم لبیک پنهان می شنید. چون که بی دف رقص می کردان علیل، ز اعتماد جود خلاق جلیل. سوی او نه هاتف و نه پیک بود، گوش امیدش پر از لبیک بود. بی زبان می گفت امیدش تعال، از دلش می رفت آن دعوت ملال. آن کبوتر را که با ما موخته است، تو مخان می رانش کان پردوخته است. ای ضیاء الحق حسام الدین، برانش که از ملاقات تو بررسته است جانش. گر برانی مرغ جانش از گزاف، هم به گرد بام تو آرد تباف. چینه و نقلش همه بر بام توست، پرزنان بر اوج مست دام توست. گردمی منکر شود دزدان روح، در ادای شکرت ای فتح و فتوح. شحنه عشق مکرر کینش، تشت آتش می نهد بر سینش. که بیا سوی مه و بگذر ز گرد، شاه عشقت خواند زودتر بازگرد. گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستانه من. جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. جوش ده آن بحر گوهربار را، خوش بپرس امروز این بیمار را. چون تو آن او شدی بحر آن اوست، گرچه این دم نوبت بحران اوست. این خدا ناله است کو کرداش کار، آنچه پنهان است یا رب زین ها. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی. یک دهان نالان شده سوی شما، های و هویی در فگنده در هوا. لیک داند هر که او را منظر است، که فغان این سری هم زان سر است. دمدمه این نای از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای اوست. گر نبودی با لبش نیرا سمر، نی جهان را پر نکردی از شکر. با که خفتی و از چه پهلو خواستی، کین چنین پر جوش چون دریاستی. یا ابی تو عند ربی خوانده ای، در دل دریای آتش رانده ای. نعره یا نار کونی بارداو، اسمت جان تو گشت ای مقتدا. ای ضیاء الحق حسام دین و دل، کی توان اندود خورشیدی به گل. قصد کردستند دین گل پاره ها، که بپوشانند خورشید تو را. در دل که لال ها دلال توست، باغ ها از خنده مالا مال توست. محرم مردیت را کو رستمی، تازه صد خرمن یکی جو گفتمی. چون بخواهم که سرت آهی کنم، چون علی سر را فروچاهی کنم. چون که اخوان را دل کینه ور است، یوسفم را قعر چاه اولاتر است. مست گشتم خیش بر قوقا زنم، چه چه باشد خیمه بر صحرا زنم. بر کف من نه شراب آتشین، وانگهان کر و فر مستانه بین. منتظر گو باش بی گنجان فقیر، زان که ما غرقیم این دم در اسیر. از خدا خواهی فقیر این دم پناه، از من غرق شده یاری مخواه. که مرا پروای آن اسناد نیست، از خود و از ریش خیشم یاد نیست. باد سبلت کی بگنجد واب رو، در شرابی که نگنجد تار مو. در دهی ساقی یکی رطلی گران، خواجه را از ریش و از سبلت رهان. نخوتش بر ما سبالی می زند، لیک ریش از رشک ما بر می کند. مات او و مات او و مات او، که همی دانیم تزویرات او. از پس صد سال آن چاید از او، پیر می‌بیند معین مو به مو. اندر آینه چه بیند مرد عام، که نبیند پیر اندر خشت خام. آنچه لهیانی به خانه خود ندید، هست بر کوسه یکایک آن پدید. رو به دریایی که ماهی زاده ای، همچو خس در ریش چون افتاده ای. خس نی دور از تو رشک گوهری، در میان موج و بحر اولاتری. بحر وحدان است جفت و زوج نیست، گوهر و ماهیش غیر موج نیست. ای محال و ای محال اشراک او، دور از آن دریا و موج پاک او. نیستن در بحر شرک و پیچ پیچ، لیک با احول چه گویم هیچ هیچ. چون که جفت احولانی می شمن، لازم آید مشرکان دم زدن. آن یکیی زان سوی وسوست و حال، جز دوی ناید به میدان مغا. یا چه احول این دوی را نوش کن، یا دهان بردوز و خوش خاموش کن. یا به نوبت گه سکوت و گه کلام احولانه طبل میزن و سلام. چون ببینی محرمی گو سر جان، گل ببینی نعره زن چون بلبلان. چون ببینی مشک پر مکر و مجاز، لب ببند و خیشتن را خوند ساز. دشمن آب است پیش او مجنب، ورنه سنگ جهل او بشکست خوند. با سیاست های جاهل صبر کن، خوش مدارا کن به عقل من لدن. صبر با نااهل اهلان را جلاست، صبر صافی می کند هر جا دلیست. آتش نمرود ابراهیم را، صفت آیینه آمد در جلا. جور کفر نوحیان و صبر نوح، نوح را شد سیقل مرآت روح.